Lewica, Fundacja PGNiG imienia Ignacego Łukasiewicza. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program na Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Negatywnie odnosimy się do propozycji ustanowienia takiego mechanizmu. Tak rzecznik rządu mówi o próbach powiązania wypłaty unijnych środków z praworządnością. Jutro, w Święto Niepodległości, zostańmy w domu ze względu na sytuację pandemiczną. Apeluje o to minister zdrowia. Do sądu wysłano akt oskarżenia przeciwko liderom gangu pseudokibiców Wisły Kraków. Konsekwentnie negatywnie odnosimy się do propozycji ustanowienia mechanizmu powiązania budżetu Unii z praworządnością. Tak mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Dodał, że zastrzeżenia w tej sprawie premier przedstawi szefom Komisji i Rady Europejskiej. W listopadzie zaproponowano, że Komisja będzie mogła uruchomić mechanizm prowadzący do zamrożenia pieniędzy unijnych, na przykład przy zagrożeniu dla niezależności sądownictwa. Decyzje w tej sprawie miałyby podejmować państwa członkowskie większością kwalifikowaną. Rozwiązania te muszą jeszcze finalizować. Nie zatwierdzić Parlament Europejski i Rada. Rzecznik rządu Piotr Miller w Polskim Radiu 24 stwierdził, że rząd będzie analizował to, co zostało wypracowane. My konsekwentnie negatywnie odnosimy się do propozycji ustanowienia takiego mechanizmu powiązania budżetu z naruszeniami w zakresie praworządności, rozumianymi tak, jak to subiektywnie do tej pory niektórzy mieli na myśli, powiedział Miller. Przypomniał, że przeciwko są też Węgry. Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował o to, aby jutro w Święto Niepodległości, które jest dniem wolnym od pracy, ze względu na zagrożenie pandemią koronawirusa, pozostać w domu. Takie działanie, jak mówił szef resortu zdrowia, będzie wyrazem patriotyzmu. 11 listopada w tym roku będzie świętem nietypowym. Nietypowym, bo nie możemy go spędzić tak jak do tej pory, celebrować tego dnia jako wspólnota. Musimy ograniczyć się do małych grup. Przyjmijmy, że w tym roku tym wyrazem patriotyzmu niech będzie to, że zostaniemy w domu, że będziemy w zaciszu domowym z rodziną, z najbliższymi osobami świętowali ten dzień odzyskania niepodległości, do czego zawsze namawiam. Minister mówił także, że w listopadzie udało się zwiększyć dostępność łóżek o prawie 11 tysięcy. Będziemy chcieli przekształcić infrastrukturę do 35 tysięcy, a dalsze łóżka będziemy wykorzystywali w ramach szpitali tymczasowych, powiedział. W Polsce ostatniej doby potwierdzono niemal 25,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. 6 tysięcy żołnierzy jest dzisiaj zaangażowanych w walkę z drugą falą pandemii koronawirusa. Prawie połowa z mundurowych to żołnierze jednostek operacyjnych. Reszta to mundurowi z Wojsk Obrony Terytorialnej. Wsparcie szpitali zarówno w triażu na izbach przyjęć, jak i w pracach administracyjnych związanych z aktywizacją bazy danych o łóżkach covidowych to obecnie najważniejsze zadanie, jakie wykonują żołnierze. Raportowanie z raz na dobę zmieniło się na minimum raz na 3 godziny całodobowo i to oznacza, że dyrektorzy placówek musieliby skierować do obsługi tego systemu dodatkową osobę. Stąd zaangażowanie wojska. Mówił rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Marek Pietrzak. Obecnie prace związane z aktualizowaniem bazy danych terytorialsi wykonują w 340 szpitalach. W kolejnych 300 wspierają personel medyczny także przy pobieraniu wymazów. Tylko minionej doby mundurowi pobrali 14 tysięcy próbek. Armia wspiera także ośrodki pomocy społecznej przy wydawaniu ciepłych posiłków biednym, a także organizacje pomocowe, m.in. w rozłożeniu paczek dla kombatantów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko liderom gangu pseudokibiców Wisły Kraków. Paweł M., pseudonim Misiek, oraz Grzegorz Z., pseudonim Zielak. Zdaniem prokuratury kierowali tak zwanymi szarksami. Odpowiedzą w sumie za 188 przestępstw. Grozi im do 15 lat więzienia. Śledczy oskarżają ich o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, przemyt, handel narkotykami, rozboje i pobicia. Przy czym przeszło 90 przestępstw popełnionych wspólnie w ramach kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Mówi prokurator Ewa Bialik, rzeczniczka prokuratury krajowej. Szarksi podejrzani są w sumie o wprowadzenie do obrotu 2 ton marihuany, 50 kg kokainy, 2,5 tony amfetaminy, pobicia, a także podrabianie dokumentów oraz działanie na szkodę majątkową Wisły Kraków. Prokuratura prowadzi śledztwa przeciwko 63 podejrzanym, z których część jest poszukiwana listami gończymi. Śledczy zgromadzili obszerny materiał dowodowy w sprawie dzięki współpracy niektórych podejrzanych, w tym oskarżonego Pawła M. Prokuratorzy badają także, kto odpowiada za wyciek blisko 350 stron zeznań świadka. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

muzyka elektroniczna, filmmuzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Proponuję dziś Państwu liryczne spędzenie czasu przy absorbującej uwagę entuzjastów sztuki dźwięku, El Muzyce, charyzmatycznych gigantów Kitaro i Vangelisa. Na początku karier obaj doświadczali fascynacji syntezatorami, i właśnie dzięki tym instrumentom i pionierskim, artystycznym dociekaniom zdobyli światową sławę. Z biegiem lat ich elektroniczne ortodoksje przestawały dominować. W twórczości Kitaro i Vangelisa coraz częściej ważne były orkiestry, chóry, ważni byli inni soliści. Jest rok 1995. Geffen Records wydają płytę The Best of Kitaro, jedną spośród wielu. Dziś z tego albumu usłyszą Państwo 6 utworów, uznanych wówczas przez krytyków i słuchaczy w karierze japońskiego artysty za najważniejsze. We'll be right back. Daleki Wschód i Orochi. Początek i finał jak w kinie, gdzie dźwięki natury i dynamiczne akcenty zapowiadają ciekawe, niebanalne zdarzenia. Za chwilę zapanuje nieśpieszna melancholia towarzysząca mirażowi malowanemu przez gitarę. Miraż, jedna z odsłon ascetycznych skojarzeń wczesnego Kitaro, w którego utworach doszukiwano się mistyki New Age lub pretekstów kontemplacji. Egzotyczne krajobrazy kojarzone z azjatycką przyrodą i oceanem odnajdą Państwo w nagraniu Migoczący Horyzont. Kitaro. A za chwilę zaskoczenie. Wszyscy pamiętamy, iż wokalista John Anderson wielokrotnie wspomagał syntezatory Vangelisa. Tembr jego charakterystycznego głosu przejmującą barwę utwory greckiego mistrza, co zmobilizowało i japońskiego wirtuoza do artystycznego ekscesu z brytyjskim śpiewakiem. Kitaro i John Anderson. Zgoda. następnym wyselekcjonowanym przez Geffen Records utworze przybywa instrumentów, a śpiewają wyłącznie syntezatory, gitara. To niechybnie zapowiedź Tańca Słońca. Kompozytor nieraz odwoływał się do życiodajnego kosmosu. taniec słońca. Dziś w studiu El Muzyki charyzmatyczni giganci Kitaro i Vangelis. Od wybranych kompozycji tego drugiego artysty dzieli Państwa jeszcze niespełna 8 minut. Czy tytuł Niebo i Ziemia coś nam przypomina? Kitaro przychylnie doceniał inwencję konkurencji. Tego tematu nie rozwinę wobec siły, szczodrej faktury i emocji zawartych właśnie w utworze Niebo i Ziemia. Kitaro. Heaven and Earth. Niebo i ziemia. A w dźwiękowym fresku kitaro, oprócz elektroniki, witraże japońskiej dawnej i nowej tradycji. Wzruszające strunowe koto i nowa technologia, japońskie klawiatury, które podbiły świat. Korg, Kawai i Roland. Zapraszam teraz na nieprzerywany zapowiedziami kilkunastominutowy popis Vangelisa. Utwory z różnych lat kompozytora obdarzonego wybitną charyzmą. Płyta zawierająca świetne nagrania, a East and West Records w 1999 roku postawiła na repryzę, miks, kompilację tematów Vangelisa, dodając nagrania wcześniej niepublikowane. Posłuchajmy.